الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. القضاء والقدر. القضاء والقدر حكم يا الله نقدر ما قدر ياك. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. نكتك صفة الله متكف نكما يي نمني كفانيا أنالو لتاكا أنه الفعال لما يريد. Katika sifa za Allah Azza wa Jalla ni kwamba yeye ni mwenye kufanya analolitaka. La yakunu shay'un illa bi iradatihi, haliwi jambo lolote isipokuwa kwa kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakunu shay'un illa bi iradatihi, haliwi jambo lolote hapa duniani isipokuwa kwa kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا يخرج شيء عن مشيئته ولا جنب لولوتي halitoki nje ya kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila linalotokea na kila lililotokea na kila litakalotokea yote ni kwa kutaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته, haliwi jambo lolote isipokuwa kwa kutaka kwake Allah, wala halitoki jambo lolote nje ya kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa fil alami shay'un yakhruju an taqdiri, wala hakuna duniani jambo lolote ambalo linatoka nje ya makadirio yake. Walaysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirihi, hakuna katika dunia jambo lolote ambalo linatoka nje ya makadirio yake. Mambo yote ameshayakadiria Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaliyotokea, yanayotokea, yatakayotokea, yote tayari yamekadiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yasduru illa an tadbirihi, wala hayatoki isipokuwa kwa matengenezo yake. Yeye Allah ndiye aliyetengeneza mambo hayo, ndiye aliyeyafanya halafu yafanyike. Wala mahida anil qadari almaqdur, wala hapana mahali pa kukimbilia nje ya hiyo kadari iliyokadiriwa. Jambo alilokadiria Allah huwezi wewe ukakimbia ukatoka na makadirio hayo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا محيد أي لا مفر عن القدر المقدور, حقنا ما كمبيه ككمبيه قدر إلي وقدري ونا الله سبحانه وتعالى. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المستور, ولا متو هوزي كبتوك يالي أليو يانيك الله كتك وباو هو لوانيك اللوح المحفوظ. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المستور, ولا هوزي متو كبتوكا نيالي عليو يانيك الله كتك اللوح المحفوظ. اللوح المستور أي اللوح المكتوب, وهو اللوح المحفوظ. أراد ما العالم فاعلوه, يي الله متاكا يليو هبا دنياني فاعلوه وكيفانيا. أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه, لو أنجي وهفاذي بيا وسنجي مخالف الله سبحانه وتعالى. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه, نلو الله أنجي تاكا وتوت ومطي وانجمطي. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه, لو الله أنجي تاكا وتوت ومطي وانجمطي. كما يقول كتك آية, ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا, wangiamini watu wote walio katika ardhi. Shafahamu, lakini mwenyewe hikma yake ameshapanga, kuna watakao mtii, kuna watakao asi, kuna pepo ameiumba, kuna moto ameuumba. Kwa hiyo kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake, kuna watakao mtii, kuna watakao muasi, wende motoni watakao muasi, wende peponi watakao mtii. Hii ameshapanga mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na uadilifu wake. Lakini kama angetaka, la amana man fil ardi kulluhum jami'a khalaqa al-khalqa wa af'alahum, Allah ameumba viumbe na matendo yao. Khalaqa al-khalqa wa af'alahum, Allah ameumba viumbe wa af'alahum na vitendo vyao pia ameviumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amekuumbeni na hayo mnoyafanya pia yeye ameyaumba. Idhan khalaqa al-khalqa wa af'alahum, Allah ameumba viumbe na vile vitendo vyao pia. Waqaddara arzaqahum, akakadiria riziki zao. Allah ameshakadiria riziki ya kila mtu kabla hajazaliwa, mtu tayari ashakadiriwa riziki yake kwamba riziki yako itakuwa ni kadha. Hata ukifanya bidii gani, tayari riziki ishapangwa na Allah itakuwa ni hiyo hiyo. Hata usipolala mchana na usiku wafanya kazi tu, hakuna kulala, riziki ni ile ile aliyokupangia Allah. Tayari Allah ashapangia. Waqaddara arzaqahum, Allah ameshakadiria riziki zao. Wa ajalahum, na ajali zao, zile amari zao, umri atakaoishi kila mtu tayari umeshakadiriwa. Yahdi man yashau bihikmati, Allah anamuongoza anayemtaka kwa hikma zake. Yahdi man yashau bihikmatihi, qala Allah ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah haulizwi analofanya, wa hum yus'alun, wao watu wataulizwa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah haulizwi anaoyafanya, wa hum yus'alun, watu wataulizwa wanaoyafanya. Mwezi ukakaa, mbona Allah kafanya hivi, mbona Allah kafanya hivi? La, haitakiwi muislamu kutia mawazo hayo. Mbona wengine wana magari mimi sina, natembea kwa miguu tu? Mwenyewe Allah shakadiria hivyo. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Qala Allah ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio yake. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, Allah ameumba kila kitu na akakikadiria kukikadiria kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraaha, halikumpata mtu msiba wote, haukumpata mtu yoyote msiba wowote katika ardhi, wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu, illa fi kitab, isipokuwa msiba huo huko katika kitabu. Min qabli an nabraaha, kabla ya kuumba viumbe vyote tayari tumeshakadiria mambo hayo. Alqadau walqadar, kuamini qada, hukumu ya Allah na makadirio yake. Hii ni katika nguzo za imani sita. Kuamini qadar ni katika nguzo za imani sita. Kila muislamu ni lazima aamini nguzo hizo za imani, ikiwemo hii kuamini qadar, kwamba kila lililotokea na kila linalotokea duniani na kila litakalotokea tayari limekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraaha inna dhalika ala Allahi yasir. Wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil islam ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. متوامباي الله نتاكا كمونغوزا يشرح صدره للإسلام أنا كيكونجوا كفواتشاكي كو إسلام أنا سليمون كمطي الله سبحانه وتعالى. ومن يرد أن يضله نمتوامباي الله نتاكا كمبوتيزا يجعل صدره ضيقا حرجا anajalia kifua chake ni dhayik, ni kizito kwa kukubali haq. Kifua chake anakijalia ni kizito, ni dhayik kwa kuikubali haq. Lakini Allah anapomuongoza mtu, yashrah sadrahu lilislam, anakikunjua kifua chake kwa Uislamu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake. Qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان. ابن عمر رضي الله عنهما amepokea kwamba جبريل عليه الصلاة والسلام alikuja alimwambia mtume صلى الله عليه وسلم ما الإيمان, ni nini إيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حديث نندف حديث جبريل alianza kumuuliza kwanza uislamu ni nini, mal islam, tumeakaeleza nguzo za uislamu tano, halafu akamuuliza mal iman, nini iman, akataja nguzo hizi sita, ni kumwamini Allah na malaika wake na kuamini vitabu vyake na kuamini mitume wake na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar, makadirio ya Allah, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari zake. Jambo la khairi kwamba amelikadiria Allah na jambo la shari pia amelikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamuuliza ihsan pia, maratibuddin athalatha, yote Jibril alikuja kwa mtume kumuuliza maratibu hizi za dini, al-islam wal-iman wal-ihsan. Jibril alipojibiwa na mtume anambia faqala Jibril sadaqta, umesema kweli. Rawahu Muslim. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim hadithi hii ya Jibril wakawa na shangaa, vipi huyu, sababu alikuja kwa sura ya mtu, Jibril hakuja kwa sura ya umbile lake aliloumbiwa la kimalaika, alikuja siku hiyo kwa sura ya binadamu tu. Sasa masahaba wakashangaa, huyu mtu amuuliza mtume nguzo za Uislamu, nguzo za iman, nguzo za ihsan, halafu akijibiwa anamwambia sadaqta, umesema kweli, kama kwamba mbona anajua, anamwambia sadaqta kama kwamba ajua mambo haya. Alipoondoka ndio mtume akauliza, mwamjua huyu aliyeniuliza maswali haya? Wakasema Allahu wa rasulu alam. Qala dhaka Jibril atakum yuallimukum dinakum, yule ilikuwa ni Jibril amekujieni kukufundisheni dini yenu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha nguzo hizi za imani sita, ni lazima kila muislamu aamini nguzo hizi: kumwamini Allah, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume wake na kuamini siku ya mwisho na kuamini hii qadar, makadirio ya Allah ya khairi na ya shari. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نميامين قدر خيرياك نشرياك نتمياك نشنغوياك. جنب للو قدري وزوري نجنب للو قدري وبايا يتهاو نامين كمان قدر يا الله. جو آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. Mimi naamini qadar khairi yake na shari yake, wa hulwihi na ile iliyotamu mambo mazuri, wa murrihi na iliyochungu, yote hii ni katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al hadith dha'afahu Sheikh Al Albani fi dhilalil janna, hadithi hii ameidhoofisha Al Sheikh Al Albani rahimahullah katika kitabu chake fi dhilalil janna. قال ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر waqini sharra ma qadait, katika dua za Mtume sallam ambazo alimfundisha Al-Hasan ibn Ali mjukuu wake, yad'u bihi fi kunuti al-witri, dua ambayo anaiomba katika kunuti ya witri, waqini sharra ma qadait, nikinge na shari ya ulivyo hukumu. Waqini sharra ma qadait, unikinge na shari ya ulivyo hukumu. Hada hadith sahih, hadithi hii ni sahih, hadithi ya duau al-kunut lilwitri, Allahumma adina fi man hadait, Allahumma adini fi man hadait, baku fikia waqini sharra ma qadait, kuthibitisha nini? Qada, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikinge na shari ya ulivyo hukumu, kuthibitisha qada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashar al-qadar min sifati Allahi ta'ala. Qadar ni katika sifa za Allah mtukufu. Annahu al-fa'alu lima yurid, kwamba yeye ni mwenye kufanya analolitaka. Kama kala ta'ala, inna rabbaka fa'alu lima yurid, Mola wako ni mwenye kufanya analolitaka. Fala yakhruju shay'un an iradatihi wa sultanihi, hakuna jambo lolote linalotoka nje ya kutaka kwake na ufalme wake. Wala yasduru shay'un illa bitakdirihi wa tadbirihi, wala halitoki jambo lolote isipokuwa kwa makadirio yake na kutengeneza kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadihi malakutu samawati wal ardi, iko katika mikono yake ufalme wa mbingu na ardhi. Yahdi man yashau birahmati wa yudhillu man yashau bihikmati, Allah anamuongoza anayemtaka kwa rehma zake na anampoteza anayemtaka kwa hikma zake. La yusalu amma yafal, haulizwi analolifanya. Allah haulizwi analolifanya. Likamali hikmatihi wa sultani, kwa ukamilifu wa hikma zake na ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yusalun, na viumbe wataulizwa. Liannahum marbubuna mahkumun, sababu wao ni wenye kuumbwa, wao ni wenye kuhukumiwa. Thumma kala Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wal imanu bil qadari wajib, kuamini qadar ni lazima. Wa huwa ahadu arkani liimani sita, na kuamini qadar ni moja katika nguzo za imani sita. Liqauli nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, al-imanu an tu'mina billah, imani ni kumwamini Allah. Wa malaikatihi, na kuamini malaika wake, malaika wote kuamini, wale waliotajwa majina yao na ambao hawajatajwa majina yao wote kuamini. Wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake. Wa rusulihi, kuamini mitume wake wote. Wal yawmil akhir, pia na kuamini siku ya mwisho. Wal qadar, na kuamini qadar. Khairihi wa sharrihi, khairi zake na shari zake. Rawahu Muslimun wa ghayruhu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amantu bil qadar khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi. Qala fal khairu wal sharru bi'tibari al-aqiba, hi khairi na shari na ni kuzingatia mwisho. Kuzingatia mwisho ndio hapo utajua hii ni khairi aliyopata huyu na hii ni shari aliyopata mwingine. Bi'tibari al-aqiba, kwa kuzingatia mwisho wa mtu. Wal halawatu wal marara bi'tibari waqti isabatihi, na ule utamu na uchungu ni kwa kuzingatia wakati wa kupata hilo. Wa khairul qadari ma kana nafi'an wa sharruhu ma kana dharran au mu'dhiya. Hi khairi ya qadar ni ipi? Amantu bil qadari khairihi wa sharri, nimeamini qadar khairi yake na shari yake. Khairi ya qadar ni ipi? Ma kana nafi'a, ni ile ambayo inanufaisha. Wa sharruhu sharri ya qadar ma kana dharran au mudhiya, ni ile inayodhuru au inayoudhi. Hiyo ndio shari, hiyo ndio shari, ile inayoudhi inayodhuru ni shari, na ile yenye manufaa ndio khairi. Kwa Kiswahili pia ni hivyo hivyo, si ndio? Eh. Qala wal khairu washarru huwa binisbati lil maqduri wa aqibatihi. Khairi na shari ni kwa kulingana na yule mwenye kukadiriwa na mwisho wake. Ha? Mwisho wa huyu maqdur. Fa inna minhu ma yakunu khairan, kwani katika qadar kuna ambayo ni khairi, kataat kama taa ni khairi, wasiha siha, walghina utajiri, yote yani mambo ya khairi. Wa minhu ma yakunu sharra, na pia katika qadar kuna ambayo inakuwa ni shari, kalmaasi walmarad maradhi, walfakri na ufakiri, hii ni shari. Amma binisbati lifi'li Allahi, ama kulingana na kitendo cha Allah, fala yukalu innahu shar, haisemi kwamba hiyo ni shari. Haisemi katika fi'lu Allah kwamba shari hiyo ni ya Allah, hii ni shari ameifanya Allah, haisemi hivyo. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي كما ننوي متوم صلى الله عليه وسلم كتك دعاء القنوت علي مفندش الحسن بن علي alipozema waqini sharra ma qadait, nikingi na shari ya ulivyo hukumu. Qala fa adafa sharra ila ma qadahu la ila qadaihi, hapa ameinasibisha shari kwa vile alivyoihukumu, hakunasibisha kwenye hukumu yake. Kanasibisha shari ila ma qadha, kwa vile alivyohukumu, si kwa hukumu yake. Waqini sharra ma qadait, nikinge na shari ya ulivyohukumu. Kwa hiyo shari hainasibishi kwa Allah moja kwa moja, pamoja kwamba yeye ndiye aliyeumba shari, lakini hainasibishi moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walimanu bilqadari la yatimu illa biarbaati umur, hii kuamini qadar pia haitimii isipokuwa kwa mambo manne. Kuamini qadar haikamiliki isipokuwa kwa mambo manne. Alawal alimanu bi anna Allaha عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق, ni kuamini kwamba Allah ni mjuzi wa kila linalokuwa kwa jumla na kwa kupambanua kwa ujuzi uliotangulia. Kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila linalotokea jumla na tafsila, kwa ujumla na kwa moja baada ya jingine, biilmin sabiq, kwa ilmu iliyotangulia, ujuzi wake uliotangulia, sio anajua sasa hivi kama tunavyojua sisi jambo linatokea sasa hivi, viumbe ndio wanajua kwamba kumetokea jambo fulani, lakini Allah ujuzi wake ni sabiq, kabla halijatokea jambo lile Allah tayari ameshajua. Kuamini hivyo, kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila linalokuwa جملة وتفصيلا بعلم سابق, لقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير, وجوي كما الله نجوى يليوم بنغوني ناليو أرضيني هيلو أو هايو يكو كتك كتاب جاك تياري يابو إن ذلك على الله يسير, هايو كو الله لمبسي. Kwa hiyo jambo la kwanza katika kuamini qadar ni hivyo. Athani la pili, anna Allah kataba fil lawhil mahfuz maqadira kulli shay, kwamba Allah ameandika katika lawhil mahfuz makadirio ya kila jambo, tayari ameshaandika. Liqawlihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سواء هاو patikani msiba wote katika ardhi wala katika nafsi zenu isipokuwa msiba huo uko katika kitab اللوح المحفوظ, من قبل أن نبرأها أي نخلق الخليقة, kabla hatujaumba viumbe, tayari tumeshakadiria misiba hiyo itakayotokea fil ardhi wa fi anfusikum. Kwa jambo la pili la kuamini ambalo inatimia iman bil qadar, kujua na kuamini kwamba Allah ameshaandika katika lauhil mahfuz makadirio ya kila jambo. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana, rawahu Muslim. Allah amekadiria makadirio ya viumbe vyake kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Kabla hajaumba mbingu na ardhi tayari ameshakadiria makadirio ya viumbe vyake. Athalith, jambo la tatu, alla yakuna shay'un fis samawati wal ardi illa bi iradati llahi wa mashiatihi ad-da'irati baina ar-rahma wal hikma, kutopatikana jambo lolote katika mbingu na ardhi isipokuwa kwa kutaka kwa Allah, kutaka ambako kunazunguka baina ya rahma zake na hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yashau bi rahmati wa yudhillu man yashau bi hikmati, Allah anamuongoza anayemtaka kwa rahma zake na anampoteza anayemtaka kwa hikma zake. La yusalu amma yafal, haulizwi analolifanya likamali hikmatihi wa sultanihi, kwa ukamilifu wa hikma zake na ufalme wake. Wahum yusalun, wao wataulizwa. Kwa jambo la tatu ni kuamini hivyo, kutopatikana jambo lolote katika mbingu na ardhi isipokuwa kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma waqa'a min dhalika fa innahu mutabiqun li 'ilmihi sabiq, linalotokea huko mbinguni na ardhi linawafikiana na ujuzi wake uliotangulia. Walima katabahu fil lawhil mahfuz, na kwa yale aliyoyandika katika lawhil mahfuz, kila linalotokea tayari ni muwafiq ni mutabiq li ilmihi sabiq walima katabahu, yale mambo mawili yaliyopita. Liqaulihi ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Faman yuridi Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dhayqan haraja, mtu ambaye Allah anataka kumuongoza kukunjua kifua chake kwa Uislamu, na mtu ambaye Allah anataka kumpoteza yaj'al sadrahu dhayqan haraja, hujalia kifua chake ni dhayq ni haraja ni kizito. فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته, katika aya hii Allah anathibitisha kutokea hidayah na dhalal na upotevu kwa kutaka kwake. Yote yanotokea hidayah ni kwa kutaka kwake na dhalal pia kwa kutaka kwake. Kwa lazima kuamini kwamba hakuna jambo lolote litakalotokea mbinguni na ardhi isipokuwa kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Arabi, jambo la nne ambalo linakamilisha al-imanu bil qadar, anna kulla shay'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala, ni kwamba kila kitu kilicho mbinguni na ardhi kimeumbwa na Allah mtukufu. La khaliqa ghayruhu wala rabba siwah, hakuna muumbaji asiyekuwa yeye, hakuna mola asiyekuwa yeye. Waamini kwamba kila kitu kilicho mbinguni na ardhini kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La khaliqa ghayruh wala rabba siwa, hakuna muumbaji isipokuwa yeye na hakuna mola isipokuwa yeye. Liqaulihi ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, Allah ameumba kila kitu akakikadiria kukikadiria. Wa qala ala lisani Ibrahim, na Allah pia amesema kupitia ulimi wa Ibrahim, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na hayo mnaoyafanya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah amekuumbeni na haya mnaoyafanya pia ameyaumba Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك الإمام البخاري أنا كتاب خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد كومبا فيتندو في واجا أميومبا الله سبحانه وتعالى فيتندو في واجا واكي ووتي موقف مزوري إني فقرة نجيني نوكويا تكوما هابا والله أعلم.